प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवीतैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वर्षीविभूषितकरान्नवनीतनाभात् पीताम्बराधरणबिम्बकलाधनुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरं वादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणे वास्तविक चीज होती है वही वास्तविक होती है, अवास्तविक होती है वो अवास्तविक ही रहती है। भगवान का और जीव का जो संबंध है ये वास्तविक है, सदा से है, सदा ही रहेगा। जीव इस तरफ ख्याल करे न करे, जाने न कराने, माने न माने, स्वीकार करे न करे, परंतु संबंध भगवान का तब रहेगा, वो मिटेगा नहीं। और संसार के साथ कितना ही संबंध मान ले, कितना ही दृढ़ कर ले, कितना ही पक्का कर ले, रहेगा नहीं, कंगूल में है नहीं। संसार का हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है। और परमात्मा का हमारा अलगाव था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। मनुष्य ने एक बार मान रखी है कि हम भगवान से अलग हैं, उद्योग करें भगवान को प्राप्त करेंगे, ठीक है, वास्तविक बात नहीं है। भगवान के तो हम है, संसार के कितने घुल मिलकर एक हो जाओ, एक होंगे नहीं, तो सकते ही नहीं। और भगवान ने कितने भूल जाओ, अरबा वर्ष भूल जाओ, ब्रह्मा जी की कई उम्र जा भूल जाओ, तो भी इनका संबंध टूटेगा नहीं। तू है वास्तव वो टूटेगा, तो परमात्मा के साथ संबंध हमारा स्वाभाविक है, और संसार के साथ संबंध नहीं है, अस्वाभाविक है नहीं। अब बिना वे संबंध को जोड़कर कितना दिन स्थायी रखोगे, कब तक रखोगे बताओ? जो वास्तव में है नहीं वो संबंध कितना ही उद्योग करो कैसे रह जाएगा, रह जाएगा कैसे? शरीरों के साथ, कुटुंबों के साथ, धन के साथ, जमीन जायदाद देवों के साथ आपका संबंध है ही नहीं, था नहीं, होगा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, संभव ही नहीं। अब इनको इस बात को आप माने चाहे न माने, जाने चाहे न जाने, स्वीकार करे चाहे न करे, आपके जचे चाहे न जचे, वास्तु बात यह है, हमारा और भगवान का संबंध नित्य है। मई वाल सोजी बोलो के ईश्वर सजीवी खास संबंध, खास माया का ऋषि नहीं है, प्रकृति का ऋषि नहीं है, भगवान का है। तो भगवान का और हमारा संबंध नित्य है। जब आप संभालोगे तभी संभाल लो, जिस दिन चेत हो गए, जिस दिन होश आए, वैदिक भाई भगवान का हूँ, भगवान का है जो पागा वो। और संस्कार का संबंध नहीं है, नहीं था, नहीं आएगा, नहीं रहेगा, वो नहीं था। कितना ही आप उद्योग कर लो, कितने ही ऊंचे ऊंचे लोगों में चले जाओ, कितने ही भोग भोग लो, कितने बड़े बड़े कहला दो, त्रिलोकाधिपति कहला दो, कुछ भी कहला दो, रहने का है नहीं, तो है नहीं उनके से रहेगा। इस वास्ते संसार का सुख कितना ही बड़ा हो टिकेगा नहीं, रहेगा नहीं, क्यों वो आपका है ही नहीं, अपनी है नहीं, वो चीज कैसे आवेगी। और भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, ये कैसे मिट जाएगा। जो सच्ची बात है मिट कैसे जाएगी, और झूठी बात है टिक कैसे जाएगी, वो कैसे चली जाएगी। जो अनेक भाई बहनों के मन में जची हुई है कि भगवान का भजन तो करने से होगा, और बड़ा समय जोड़ना पड़ा, बड़ा प्रश्न वगैरह तब होगा, संसार संबंध स्वाभाविक है, बिल्कुल गलत है। सुना नहीं, संसार संबंध हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, कभी रह सकता ही नहीं, हो सकता ही नहीं। कितना ही आप उद्योग कर ले, कितना ही परिश्रम कर ले, कितना ही परिश्रम कर ले, कितनी तपस्या कर ले, कितना त्याग कर ले, संसार संबंध है नहीं, हो जाएगा असंभव, असंभव हो जाएगा। किसी की ताकत नहीं है कि संसार के साथ संबंध जोड़ दे, और किसी के ताकत नहीं संबंध भगवान से तोड़ दे। वास्तविक बात है ये। अब उसको करती हूँ, मान लो कि मैंने भगवान के संबंध जोड़ लिया, कर लिया संबंध, कर या नहीं है, ये तो है, संसार का संबंध है नहीं। भगवान ने अंत में पूछा, तुमने गीता सुना कि नहीं, तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं, तो रे मोह नष्ट हुआ, स्मृति याद आ गई, याद आ गई, याद आ गई, पहले की पुरानी सदा ही बात है, भगवान का इनका संबंध सदा का है, भूल गए थे याद आ गई, नव नष्ट हो मोह स्मृति लौदा। अगर आप कृपा करके इस बात को स्वीकार करें, भगवान का हमारा संबंध नित्य है, हम जाने तो है, न जाने तो है, माने तो है, न माने तो है, स्वीकार करे तो है, न स्वीकार करे तो है, भगवान का संबंध हमारे साथ है वास्तव में। और संसार का संबंध कितना ही आप मान लो, कितना ही जान लो, कितना ही कर लो, नहीं है, कैसे रहेगा। कितना ही जोर लगा दो, ये रहेगा नहीं, ये शरीर कितना दे रहेगा, कुटुंब कितना दे रहेगा, ये संबंधी कितना दे रहेगा, जो कि अपना नहीं है वो कैसे रहेगा, रह सकता ही नहीं। अगर सद्बुद्धि हो जाए, सत्यता ठीक तो समझ में आ जाए, हम भावना भगवान के, भगवान हमारे, ये है बात। और संसार हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, हम संसार के नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, शरीर हम नहीं है, समय हमारे लिए नहीं है, संसार हमारे लिए ही नहीं, सिंसियर बात है, सरल बात है। अगर आप अभी स्वीकार करो तो अभी बड़ा पाए, अभी अभी अभी अभी अभी इसी क्षण, अब उनकी बात पकड़ रहे हो, क्या किया जाए, उल्टी पकड़ छोड़ दो और भगवान पर छोड़ दो, सभी वो उल्टी बात आपसे आप हो जाएगी, आपसे आप हो जाएगी। डॉक्टर ही डॉक्टर करते हैं ना, तो हमारे पेट में आते हैं इतनी सात लंबी है, मैंने बाहर निकाल दे और पीछे दे तो भीतर में आप साफ टट है, झूम जम जाएगी, पट पट जम जाएगी, जमानी बड़े मुश्किल हो जाए, इक्की सात लंबी ही इतने पेट में कैसे मावे। आप बैठा हो तो बैठे जैसे, अरे छोड़ भीतर जाओ, चलो तो चल चल बैठ जाएगी, बैठी पड़ेगी, है जो चीज होने में बात क्या लगे, नई बात करने में जोर आ गई, संसार का संबंध नया जोड़ते हुआ, भाई बंधु नया है, माँ बाप नया है, स्त्री पुत्र नया है, संबंधी कुटुंब नया है, देश नया है, आपका निवास नया है, वास नया है, मोहल्ला नया है, घर नया है, ये सब नया कितना नहीं टिकेगा, ये टिकेगा कितना दिन, जो नहीं होगा टिकेगा क्या टिकेगा, और है वो मिटेगा कैसे। केवल आप स्वीकार कर लो तो अब भी काम बढ़ जाएगी, पर ना आपने पकड़ रखा संसार को, संसार पकड़ नहीं आया आप आज तक, किसी के पकड़ में आया नहीं, फिर आएगा नहीं, आगा कैसे, इसका संबंध है ही नहीं। भगवान संबंध टूट सकता ही नहीं, क्यों संबंध है। इस बात भगवान की बात सुहाती है, क्योंकि वो है, इसलिए अपनी संसार अपने है ही नहीं। सही बात है, भगवान का हमारा संबंध स्वाभाविक है। भगवान के मम्मी वाल सोची वो लोग जीव भूत सनातना अनादिकाल से मेरा ही, सदा से मेरा ही है, तो रहेगा ही मेरा, कैसे मिट जाएगा। है वो चीज कैसे मिट जाएगी, ना भाव विद्युत सत, सत का अभाव कैसे हो जाएगा, या ना सतो विद्युत भाव कैसे हो जाएगा। संसार का संबंध तो नहीं है तो नहीं रहेगा, कितना ही आप जोर लगा ले, कैसे ही जोर लगा ले, संसार संबंध नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। आज दिन देखो बालक पड़ा था उतना समझ रहा, आज दिन कई ये चीजें ठीक है समझ आज तो रहा, ये तो रहने वाला है नहीं तो कैसे रह जाएगा, रह सकता ही नहीं, वो है नहीं, परमात्मा मिट सकता ही नहीं, कैसे मिट जाएगी, वो है सच्ची चीज, ना भाव विद्युत सत का अभाव होता नहीं। अपने उद्योग से भगवान का भजन करके उद्योग से कर लेंगे ठीक है, कर लो मन है, मन ये निकाल लो तो करना अच्छा है, खराब नहीं है, परंतु ये बात मूल की अगर मान लें कि भगवान का हमारा संबंध सदस्य है, तो संसार संबंध है नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव सबका। हमारी ऐसी अवस्था थी यहाँ 10-15-20 वर्ष पहले, तू बदली वो तो बदल रही है, आपके साथ है नहीं, रहे कैसे। और इतिहास से सुन लो, भगवान कोई नए आए हो, कोई नए हो, सो बेहतरी भूतग्रामा सारे वयम भूतवा भूतवा बन लिए थे, जो पहले कल्प में था वो भूत समुदाय है, भगवान का दास। ये भूल हो गई, मोह नष्ट कर दिया जाएगी, ये बहन है कि भगवान का संबंध हम करेंगे होगा, भजन करेंगे तब होगा, तो कर लो क्या, कोई पता पाप नहीं, परंतु है भ्रम, है गलती। भगवान का हमारा संबंध है, हम भगवान के है, भगवान हमारे, मम ही वंश हो भगवान के, मेरा ही अंश है, वो कैसे मिट जाएगा, सच्ची बात झूठी कैसे हो जाएगी, संसार के जो संबंध सत्य झूठी बात है, सत्य कैसे हो जाएगी। यहाँ परा घर बैठे सब, अपना घर नहीं है, तो परा घर में कहां तक बैठोगे, कहां तक काम चलाओगे, क्यों बैठो सदराओगे तो ऊँडी देकर नहीं हो, क्यों बैठाएंगे, यूं भी लेकर नहीं है, यहाँ फूट थोड़ा गैला करागर नजर अटक रेवंडेला कौन रहता है, या तुम्हारी जगह नहीं, जायदाद नहीं, तुम्हारा हक लगता नहीं, कैसे रह जाओगे, रह सकता ही नहीं कोई, किसी की ताकत नहीं रह जाए, और भगवान से अलग कैसे हो जाएंगे, जो हम है वो हमारे है, वो हमारे है, हम जाने तो हमारे, न जाने तो हमारे, माने तो हमारे, नहीं माने तो हमारे, स्वीकार करे तो हमारे, न स्वीकार करे तो हमारे, वो तो हमारे है, वही ऊपर से चिपकाए हुए थोड़ी है, संसार चिपकाया हुआ, वो कितना दिन ठहरेगा, रंग तो पतंग रंग खत्म हो जाए, गोरे गोरे गाद को गुमान का बावरे, रंग तो पतंग रंग कल हो जाएगा, सुंदर आ गई, जवानी आ गई, चली गया, देखो तो ये छिप गए जैसी उतारा पर बात तो छिप जाएगी, है नहीं वो कैसे ठहरेगा, और है वो कैसे मिट जाएगा, जो है भगवान का संबंध। अगर ये बात को आप मान ले तो बड़ी सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, क्यों परमात्मा हमारा संबंध पहले से ही है, परमात्मा की तरफ से भेद हुआ नहीं है, परमात्मा स्वयं वैसा ही है, अपनी तरफ से गलती करी है। तो ये नाथ बताओ आपको कोई भी, मैं तो कहता ही हूँ मेरा ही है। कभी किसी जीव के लिए भगवान ने ये नहीं कहा कि ये मेरा नहीं है, कभी कह सकते ही नहीं, झूठी बात कैसे कह सकते हैं। अब आप ये मान ले मैं भगवान को हूँ, जैसे जैसे लड़की ससुराल को अपना मानती है, अपने भाई के घर को अपना नहीं मानती, अपने पिता के घर को अपना नहीं मानती। बड़ी हो जाए, बूढ़ी हो जाए, दादी माँ हो जाए, परदादी हो जाए, तो पिता घर को अपना नहीं मानते। ऐसे ही संसार अपना घर नहीं है, अपना घर तो वो है। न तो भाषिते सूर्यो न शशांको न पावगर यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम अमर। वो मैं वाले सुजीव लोग, वो मेरा तो मेरे जीव है, मेरे धाम का मेरा है। आपके मानने न मानने पर कोई असर नहीं पड़ता, न मानो मुझे आपके जी पाओ अलग हो सकोगे नहीं, कभी आपके पास ताकत नहीं अलग हो जाओ हो सकते। तो फिर अंत में माननी पड़ी सही, तो पहले ही मान लो चारों वेद डंडोर कर अंत कहोगे राम तो स्वर जो पहले कहो इतने ही मैं कहूं हर में कह दो सब छुट्टी दी हुई। अभी से सुधरा चारों पापी से पापी भी ब्याह सकता है, अभी से ऋषि पापी भी असर भी पाप कर तुम्हें कितना ये पापी पीछे बड़ा है भगवान को पहले से। अब भगवान को स्वीकार किया तो पाप तो आप से हो जाएगा। ये विचार पीछे पैदा हुआ, पीछे लगा है आपके पीछे, आपके साथ था नहीं रहेगा नहीं, साथ रह सकते ही कोई संताप कोई जलन कोई दुख संताप रह सकते ही कैसे रहे, आपका साथ ही नहीं है। ये शरीर को मैं मानते मेरे मानते बिल्कुल झूठी बात है, ना शरीर आप हो ना शरीर आपका है। बात बड़े बहम रही है कि मेरे लिए है सही, बिल्कुल नहीं, आपके लिए शरीर है ही नहीं, ना शरीर आपका है ना शरीर आप, तीन बातें, आप शरीर नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, यार आपके लिए है ही नहीं शरीर। शरीर संपत्ति सब संसार की है, संसार के लिए है, संसार की चीज संसार को दे दो मुफ्त मुक्ति दे लो, बेईमानी बेईमानी छोड़ दो। मेरा शरीर है मेरा कुटुंब है मेरा धन है ये बेईमानी है, बेईमानी छोड़ो क्या कल्याण हो जाएगा। जरूर को पकड़े रखो, जब ध्यान करो कीर्तन करो जल्दी छुटकारा हो नहीं, मूड में बेईमानी छोड़े नहीं कैसे काम होगा। अगर मूड से अगर छोड़ दे तो सीधी सारी बात है, बड़ी सरल बात है, प्रत्यक्ष में बात है। आप गए जैसे साधु हो गए तो माँ बाप रहे मर गए क्या है क्या बोले जी, अब स्त्री का ब्याह हो गया पेरल है कि नहीं है मर गए क्या है, दादी अब माँ हो गई बूढ़ी दादी बूढ़ी माँ हो गई वही है, कोई है कि मर गए जीव है क्या है क्या पता ही पता ही कुछ पता लग जाता है, ये तो पता लगता ही नहीं संसार का तो अपने साथ ही है नहीं। इस वास्ते भगवान की बात अच्छी लगेगी सबको अच्छी लगेगी, मुंह में भूले हुए हैं उल्टी बात जची हुई है, उस उल्टी बात को छोड़ते नहीं, ये दुख पाए। अधर्म धर्म मितिया मन्यते तमसा मृता सर्वार्थान विपरीता, उसने विपरीत को मान लिया, अपना है उसको तो अपना नहीं माना, अपना नहीं उसको अपना मान लिया। अब ये ठहरेगा कैसे, सुख होगा कैसे, शांति होगा कैसे। संसार शरीर अपना था नहीं रहे नहीं रहेगा नहीं रह सकता ही नहीं, कभी संभव ही नहीं है कैसे रहेगा, अपना है ही नहीं मूल में। अरे परमात्मा अपने थे अपने हैं अपने ही रहे नहीं, आप माने न माने कोई परवाह नहीं है, एकदम सच्ची बात है। अब आप विश्वास नहीं कर दिया क्या जाए, आप मान लें अभी मान लो अभी अभी अभी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज आज अभी सुधर जाए हो रहा आपको। राम का होगा नाम से भगवान के मैं मेरे भगवान है, मेरे भाई ने पकड़ दिया मेरे तो गिन पार मेरे सच्ची बात पकड़ ली मौन में मौज होगी। गोपी पे अंदर सा दिया कर दू रे माँ मेरे भाई ने सच्ची बात मान ली। तू क्यों पा रहे हैं कि सच्चाई नहीं मानने से पा रहे हैं, सत्य को स्वीकार कर ले तो दुख पाने की जरूरत नहीं है। अब दुख पा रहे फिर भी संसार भी अपना माने फिर अपना ही माने, रोते हैं मर जावे फिर रोए फिर भी अपना माने फिर अपना ही माने, तो क्यों अपना माने इनको। एक लुगाई थी पति को छोड़ दूसरे की चली गई, अब वो मर गया और रोए वो कह रहे मैं बैठा तू क्यों रो बैठे वो बतुए। कुबू जी महाराज संत भैया बड़े केवल कुबाई होंगे चलना तुम्हारा पूछना होगा अपने सही ठीक था काम करते सब घर के ऊपर सही उसी स्त्री थी कि मैं नहीं रहूंगी। अच्छा तेरी मर्जी चली वो मर गया भाई रो क्यों रोती तू। फिर मैंने छोरा छोरी का उनका पालन किया मैंने स्त्री माना नहीं कभी तू छोड़ो चली गई मैं स्त्री नहीं माना पालन पोषण सब किया भोजन देना कपड़ा देना पालन करना कोई कमी नहीं छोड़ो मैं नहीं करता तू करती मैं क्या करूं। पद्म पुराण में कथा आती है कही हुई बात है काशी जी में एक ब्राह्मण बालक पढ़ने को गया पंडित जी बहुत नामी विद्वान थे अच्छे लड़के बुद्धि थे तेज जो खूब पढ़ा पंडित बन गया तो पंडित और पंडितानी ने मानो ब्राह्मण देवता ने स्त्री ने विचार किया कि अपने को लड़की देना ही है गोत्र और पूछ लिया कि अपने से ब्याह हो सकता है गोत्र मिलता है क्या बहन कोई दे दो अपनी कन्या सलाह होगी। पूछा लड़के को तेरे को ना माँ है ना बाप मेरे कोई नहीं है तो पढ़ लिख अच्छा हो गया लड़की ब्याह दी तुम्हें रहना पड़ेगा यहाँ। माँ ने कहा मैं बेटी को भेजूंगा नहीं बाहर मेरे पास ही रखूंगी आपको यही रहना पड़ेगा ठीक है। पंडित जी थे वो तो गुरु जी थे ससुर हुए पिताजी है पिताजी रह गया शांत हो गए ब्राह्मण देवता लड़की रह गई वो हो गई उदंड उसे मन में कि मेरा घर है मेरा धन है सब मेरी ये क्या बाहर से आए हुए मालिक में बैठ गए उदंड हो गई खराब रास्ते पड़ गई कहना माना नहीं तो पंडित जी उसे चलते सही मर्जी तो मान तेरा घर तू रख तो रख जल्दी चले गए दूसरे गांव में जाकर वहां रहने लगे वहां हमारा ब्याह हो गया खूब आनंद से रहने लगे। अब उसकी जब तक जवानी थी तब तक तो रुपये भी मिलते थे चीजें भी मिलती थी आदर भी मिलता था शरीर होगा रोगी अवस्था होगी वृद्ध सब जायदाद लूटती निकाल दी उसको वो टुकड़ा मांगे जलोदर हो गया पेट भर गया पानी भर गया पेट में पेट भर गया जलोदर हो गया लारियां निकली आई रोटी मिलती नहीं मांगती हुई वहीं पहुंच गई जहां वो पति रहते थे वहां पहुंच गई दरवाजे पर पहुंची मांगने का टुकड़ा मांगती मांगती पहुंची तो पंडित जी ने पहचान ली पंडित जी पहचान नहीं तो वो अपनी स्त्री से कहा कि तू जा ये ले आ ये तेरी बड़ी है तू छोटी है ये मेरी स्त्री है ले आओ भीतर चलो वो कहते मेरे को तुम पहचानते नहीं भीतर कैसे चलो आप बुलाते मेरे पति बुलाते संकोच करे वो समझे भूल में मेरी बात कह रही है मेरे कौन है मेरा तो कोई है ही नहीं यहाँ अब काशी में छोड़ा वो अपने ब्याह कर लग रहे थे ले गया कि तू दुख क्यों पा रही है शरीर कैसा हुआ रो पड़ी बना ली मतलब छोटी है तेरी है तू बड़ी है तू कह जैसे काम करेगी तेरी सेवा करेगी ये छोटी है इनका काम है तेरी सेवा करने का रो पड़ी है कि क्या मैंने संबंध किया क्या मैंने पंडित के साथ बर्ताव किया, यार ये कैसा करते हैं, तेरा ही घर है, तू मालिक है, ये तो तेरी छोटी है, बड़ी तो तू है, खूब रहो आनंद से, इलाज कराया खूब मौज से रही। अब वो दूस जाग दुख पावे, इसलिए जीव परमात्मा परमात्मा के सके परमात्मा के, ये सदा बिल दुख पाऊ तुम्हें, मेरा घर है मेरा ये है, क्यों पाऊंगा भगवान के, तू मेरे आ जा, माम एक शरण आन पास स्वरूप माँ, तू चिंता क्यों करे, अब चिंता ऊंधा ऊंधा करे, अपना नहीं है उसको अपना माना है, अपना है उसको भूल गया, ये खास है, खास भूल ये हुई है, जो अपना नहीं उनको तो अपना मानते, सही अपना नहीं अपना मानते, जमीन ज्यादा अपनी नहीं अपने मानते, कुटुंब अपना नहीं अपना मानते, घर अपना नहीं अपना मानते, ये ठाकुर जी अपना उसको अपना नहीं मानते, तो न बनने से अपना नहीं रहेगा क्या, ब्राह्मण देवता तो दुख ही होकर निकले घर से, क्या मानते नहीं उद्धन हो गई, वो क्या करे चले गए, वो दुखी हुई तो तुम चिंता मत कर, चिंता क्यों करे, ये घर तेरा है, ये तेरी सेवा करेगी, खूब बहुत सारे हो, रोगी आदमी घर का हो तो रहने नहीं देते, निकाल देते हैं, रोगी क्या काम का ये, पर तुम चिंता मत कर, ये तो छोटी है तेरी सेवा करेगी, जो भगवान लोग स्वीकार कर तैयार, अपने अलग हो गए, फिर अपने अलग हो गए, हम तो अलग है, भगवान कह रहे मेरे से अलग नहीं हो, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा क्यों है मेरे ये सब ये सब, ये कहता नहीं, मेरा तो संसार है, संसार के साथ कितना दिन रहेगा, सही धर्म करता छोड़ता है, धर्म करता छोड़ता है, मिलता है दिसता है, संसार का तो वियोग ही सत्य है, ये तो वियोग ही रहेगा, और परमात्मा का योग नित्य है, कितना संसार को अपना मान, तो अपना मानने से अपना कैसे हो जाएगा, अरे भगवान को अपना न मानने से कैसे छूट जाएंगे, भगवान तो अपने है, इस बार भगवान की कथा अच्छी लगती है, नाम अच्छा लगा कि कैसे हो लगता है, अपना है ये, भूल गए तो भीतर से तो हो नहीं सकते ना, संसार अच्छा लगता है, साथ रहता है पति पुत्र आदि सब, अब अच्छे लगते हैं, कितना दिन हो गए साथ में आएंगे, बेचारे साथ रहेंगे ना, ये आपके साथ रह सकते हैं ना, इनके साथ आप रह सकते हैं, क्योंकि अपना है ही नहीं, अब ऊंधा आपने मान लिया तो आपके उल्टा मानने से सिद्ध हो जाएगा, ये हिम्मत होनी चाहिए, भगवान हमारे हम भगवान के हैं, बहुत सुगम से कर जा रहा, बहुत सुगम से, ये तो अपने घर की बात है, मजूरा काम करे तो पैसा मिलता है, घर का आदमी काम नहीं करे तो भी रोटी मिलती है, काम नहीं करे खर्चा करे बीमार पड़ जाए तो भी मिलती है, घर का आदमी कहाँ जाए, तो अपने घर के यहाँ पर तो घर का है ही नहीं, वो अपना कैसे हो जाएगा, तो ये भगवान की बात अच्छी लगती है, जो कोई भगवान की कृपा है, भीतर की भूल मिट रही है, सही रास्ते आ रहा है, अगर सही रास्ते आ जाए मेरे भाई हो जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई सब सीधी बात है, भगवान मेरे हैं, भगवान कहते हैं ममई वालसु ईश्वर हर्ष जीव विनाशी, तो कैसे होगा, ये सत्य है, भगवान के हम है ये सत्य है, संसार के हम नहीं है ये सत्य है, संसार के हम है ये असत्य है, भगवान के हम नहीं है ये असत्य है, अब असत्य का चार सत्य स्वीकार करो तो क्या जोर है, उल्टी मारो तो उल्टी सुनती मारो, ऊंधी बात क्यों पकड़ो, शरीर संसार के आप नहीं, आप शरीर संसार के नहीं, आपका शरीर संसार नहीं, भगवान आपके आप भगवान के, घर की बात है, भगवान तैयार है, कभी पुकारो उसी समय तैयार, ये नहीं इतना दिन तक नहीं माना तो कुछ दिन मैं नहीं मानूंगा, नहीं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तत्काल, अरबों वर्षों से दूर हो गया, और भगवान के नाथ में आपका भगवान है ना, भगवान है ही मैं तो मेरा है। वास्तविक बात ये है। अब जैसे न जैसे वो तो क्या कहना, हरी बात है, सच्ची बात है। मैं वांशु जीव लोग हम भगवान के सपूत है कपूत है, तो पूत तो है ही, इसमें कोई देह संदेह जोड़ा है। अपना होता है तो अपना ही रहता है, कैसे ही हो जाए, अपना तो अपना ही रहेगा। अरे अपना नहीं है वो कैसे अपना हो जाएगा, उसे चिपकाया वो कहता नहीं रहेगा। अरे भगवान से दूर हो नहीं सकते, भगवान दूर हमारे से हो नहीं सकते। अब इस विश्वास कर आज ही, अरे मेरे तो पता नहीं ये कुटुंब मेरा है ही नहीं, ना मैं इनका हूँ। कितना दिन आपा? एक एक भाई को पूछा जाए तो कितना बता, 100 वर्ष बता नहीं सकते। कोई 50 वर्ष, 30 वर्ष, 50, कोई 100, 80। ऐसे पहले एक शब्द था ही नहीं, इसके बाद रह गई नहीं, सब जानते हैं। अरे भगवान का शब्द टूटे ही नहीं कभी। संसार नित्य निरंतर बदलता है, भगवान कभी नहीं बदले। इतिहास में कहीं सुना कि भगवान आजकल बदल गए हैं, दूसरे आ गए हैं। भूतग्रह में सेवा है, भूतग्रह में वही है, भूत समुदाय की सह भूतवा भूता पढ़ लिए थे, भूतवा भूता पढ़ लिए तो अनित्य है, ऐसे ये नित्य है। स्वयं तो नित्य भगवान के सखा है, भगवान साथ में सही रूप सिखाई। इस बार गोस्वामी जी कहते हैं, होए राम को नाम जपो, नाम जपो भगवान के होकर जपो, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ। घर में आ गए, घर में असली घर में आ गए, जहाँ भगवान को अपना अपने को भगवान का माना वहाँ घर पर आ गए। भूले भटके दुख पाते हुए घर पर आ गए, भगवान के अमर अमर भगवान सदा से जय तो निरंतर प्रभु के हम आए। इस वास नाम भी अच्छा लगता है, कीर्तन भी अच्छा लगता है, पर अच्छा लगते हुए कि नहीं हम यहाँ के नहीं, हम नहीं, हमारे हम तो भगवान के, हम तो संसार के हैं। अब जबरदस्ती आप संसार के, संसार आपके साथ रहता नहीं, आप संसार के साथ रह सकते नहीं। झूठा माना वो कब चल चलेगा, बात तो सच्ची होगी, झूठी कैसे रह जाएगी, टिक जाएगी कैसे, ऐसी बात। आज अगर स्वीकार कर ले आप, आज ही बेड़ा पार, सब ठीक होने लग जाएगा, फिर दिखने लग जाएगा। लड़की को ससुराल वाले अपने दिखते नहीं, खेल कूद में भी साथ आए नहीं, कभी मुंह दिखाया नहीं और चले गए, सब इतने कुटुंबी हो जाते हैं। फिर याद ही बूढ़ी माता बबू से महाराज आपके पीर कौन है, याद ही नहीं है कौन कौन है, कहा है, कोई है कि नहीं, जी गए कि नहीं, साधु बन गए उनको पूछो तो तुम्हारे मैं जब तक आए पता नहीं है, हमें कैसे राजी खुश है, मर गए जीव है कैसे पता नहीं, क्या मतलब अपना। और भगवान की आप रहेंगे ही रहेंगे ही, आप जाने तो न जाने तो, और माने तो और माने तो, अलग हो सकते ही नहीं। भगवान सर्वसमर्थ होते हुए हमारे से अलग हो जाए ताकत नहीं है भगवान में भी, कैसे हो जाएगी तू यार। संसार की ताकत नहीं आपके साथ रह जाए, आपकी ताकत नहीं संसार के साथ रह लो है, तो बताओ आप शरीर को संसार के साथ रख सकते हो तो, हमारी कैसी बात है, हम रख लेंगे संसार के साथ, संसार रह जाए कैसे रह जाएगा, आपका है नहीं, भगवान से दूर कैसे हो जाओगे। अगर सच्ची बात तो मान लो तो क्या पता लगती है, क्या फजीती होती है, क्या बेइज्जती होती है, क्या नुकसान होता है। आज ही पता लगेगा आज ठीक है, आपका है न संसार से हमारे मतलब होता, हमारे संसार से मतलब, जहाँ रहेंगे घेरा बजे वहां रहेंगे दास, जैसे रहेंगे जाही भी रहा घेरा बताई भी रहिए, सुखी हो दुखी हो अनुकूल हो प्रतिकूल हो, जाए भी आखेराम ताई भी रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, कितनी सुगम बात है। कल्याण की बात सब सुगम है, संसार की बात कठिन है। उम्र में कमार लखपति बन जाओगे क्या, लाख रोज नाम लगा लगे रोजाना, अब ले सके वो तो लेते नहीं, लेते वो रहता नहीं, वो मिलता नहीं, धन को रहना चाहते वो साथ रहता नहीं, तो भगवान साथ है उसको लेते नहीं, दुख पा रहे मुहूर्त में, मूर्ख दर दुख पा रहे। तुलसी सीता राम कहु दृढ़ बात हो विश्वास, कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। सब मम प्रिय सब मम जाए, सब भगवान के आप, दुराचारी दुराचारी, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, विपरीत से विपरीत आश्रय करने वाला भी भगवान का तो है ही, क्या नहीं है? है तो भगवान का ही है, चलता है उल्टा तो भगवान कोई भगवान नहीं, भगवान कोई बात नहीं। संसार का तो इतना ही है कि उनका काम कर दो, जहां संसार के जो भाई बहन रहा है उनकी सेवा कर दो और अपना मत मानो। भगवान नहीं दिखे और अपना मानो, संसार दिखे और अपना मत मानो, ये हिम्मत हो जाए नहीं जाओ। संसार सेवा चाहता है और कुछ नहीं चाहता, स्त्री है और शाम को आवे पति रोटी बनाएंगे नहीं, रोटी तो नहीं बनाई, क्या करती, आपको याद करती थी, राजी हो जाएंगे, मेरे को लगी भूख मैं तो याद करती थी, क्या भगवान याद करो राजी हो गया, कैसे हो रहा है बताओ, कुछ दूसरी बननी पड़ेगी, कोई सेवा करनी पड़ेगी, याद रखो मेरा हुआ है, मेरे है भगवान, इतने कड़े में राजी हो जाए, जाने में राजी हो, माने में राजी हो जाए, कितनी सुखी बात। संसार तो संसार का शरीर है, तो शरीर से संसार की सेवा करनी है, हमारा कोई संबंध नहीं संसार से, हमारा संबंध भगवान से है, सच्ची बात है। अब इसमें शंका हो तो बोलो भाई, आप हम सब भगवान के शरीर यहां मिला है, आप दर्जी का कुर्ता पहन लो तो दर्जी के बेटा हो जाओगे क्या? तो कुर्ता पहना है ये माँ बाप के पास में कुर्ता पहना, बोलो पहले वाला है आपके पास, इन माँ बाप से पहले वो कुर्ता आपका है, तो कुर्ता माँ बाप का, आप भगवान की, सीधी बात है। मैं भगवान का अभ्यास तो होता नहीं है, अभ्यास का है भाई, और स्वाभाविक ब्याह अभ्यास करती है लड़की, ब्याह हो गया ब्याह हो गया ब्याह हो गया, अभ्यास तो होता ही नहीं है, और स्वाभाविक मान्यता जो है उसमें वो है नहीं, स्वाभाविक मान्यता तो इस असमर्थता का दुख है, असमर्थता तो रो मिट जाएगी, अपने पर बोझ है क्यों लो, ऐसे लोग परिवार नियोजन करे अपने पर बोझ आ रहे, देव पाठ करे अपने बोझ आ रहे, अरे तुम अपने पर बोझ क्यों लो, मुंह पुत्र महान पाप करो, अपने पर बोझ लो मत, जिसकी संसार है कोई पालन करेगा अभी, तो आप कुछ मत करो, आप तो भगवान के हो गए निश्चिंत हो जाओ, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद। ये इतनी बैठी है, कोई वो तो बोल दे मैं बात कर रहा हूँ, ब्याह होने पर जब अब ससुराल जाने लगी तो माँ से कहा किसने, माँ थोड़ा आटा तो दे दे, रोटी का खाऊंगी बनाऊंगी, किसी ने पूछा क्या जी, माँ से किसी ने कहा, असंध्य आदमी को जाना है, परिचित है नहीं, रोटी मिलेगी कि नहीं, कपड़ा मिलेगा कि नहीं, मकान मिलेगा कि नहीं, पता नहीं, कुछ पता नहीं अंधेरे में, उसमें भरोसा कर दिया उसका, तुम्हारे की रोटी तो खा दे माँ, साथ में खाऊंगी, एक पुरुष के भरोसे इतना हो सकता है, भगवान के भरोसे नहीं हो सकता, क्या उससे कमजोर है भगवान, वो तो मर भी सकता है, त्याग भी कर सकता है, दुख भी सह सकता है, भगवान ना तो त्याग करे ना साधु संन्यासी बने, ना तुम्हारे को दुख दे, सुख रा सागर राम जी अति न्यारा नहीं नूर, सुख का सागर राम जी दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार, आप नहीं मानो तो ही पालन करते हैं, भगवान को नहीं मानते भगवान पालन करते सबका, भगवान अपनी तरफ देखते हैं तुम्हारी तरफ थोड़ी देखते हैं, चिंता छोड़ दो, चिंता दीन दयाल को, काम करेंगे चिंता क्या बताएंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, हमें क्या पता कहाँ, जहाँ रहेंगे राम जी वही रहेंगे, अपने भजन करो, सेवा करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, नाम प्यारा लगे, मीठा मीठा मीठा रे मीठा नाम हरि विठला, मीठा मीठा मीठा भगवान नाम मीठा है, मीठा माँ माँ माँ मीठा लगता है, जपने की विधि है क्या, माँ माँ से पैदा जब माँ माया करे नहीं रहता तो क्या भैया हथियार से यही घटियान से यही जैसे नर सुहावनी पीओ को नाम ले वे कहती है दूर रहती हुआ ये रहते वो हमारे है, वो हम उनके है हमारे वो है ये हमारे नहीं हम इनके नहीं वे वे पर उसे कहती है ये ऐसा नहीं कहती। गांव की स्त्रियों ने सीता जी से पूछा तू इनके बर कौन है, कन्या कौन है, पति कौन है, बहुत इनके लाल से बहुत रहती है मतलब कोई नहीं, लाल से बड़ी भारी बस मिल गया तो कोई राम जी मिल गया, पूछ रहे था पति कौन है घर कौन है, तो आई वही पूछ रहे थे पति कौन है, तो बताया ये लखन लाल जी है मेरे छोटे देवर है, नाम लखन लघु देवर हमारे, लघु देवर मोरे तो बड़े देवर और है बात तो ये भगवान से देख रहे शान से बताया ये ऐसा नहीं बताया, ऐसे श्रुति भगवान को बता रहे संत भगवान को बता रहे वे हुए, अब कोई पकड़ ले तो पकड़ ले, ये तो मर्जी तुम्हारी, राजी होगी सभी, अब क्या मिल गया बताओ, अरे पति पत्नी ने पतो नहीं लगे तो क्या बाधा लगती है, रोटी नहीं पता है परंतु तो बड़ी भारी उत्पन्नता जैसी तो हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, लोगों में हल्ला क्यों करे, अपने मौज से आरंभ से अपने तो काम बन गया मौज हो गई, कोई लोगों ने गवाह लेने नहीं, लोगों ने पूछना नहीं, जब ये बात सुनी तब यो बात नष्ट हो, वो नष्ट हो गया, स्मृति लब्ध याद आ गई वो नष्ट हो गया, दूजा मांगते वो ही अपना निकला अपना, अरे अपना मानते वो अपना निकले ही नहीं, जिनको अपना बना तो कुछ अपना नहीं, सही अपना रहता जी छूटे लोग बाड़े गए उसको, कैसी बढ़िया बात है, डर किस बात है, मरने मरने से क्या डर है, इतनी इच्छा क्यों करें, क्यों मरने की करें, अब ठाकुर जी पर छोड़ दे, तुम जानो चिल्लाओ मरो रखो कुछ रखो जाई बिदरा कह रहा हम ताई बिद रही है, भगवान की मर्जी में मर्जी में जाता हूं, संसार के तो सौंप दो शरीर है, अपने को सौंप दो भगवान को, संसार के लोग शरीर को रख जिस रखो, रोटी दो मत दो, पानी पाओ मत पाओ, सेवा करो मत करो, संसार का है, संसार को दे दिया, अपने आप को भगवान को दे दिया बस, क्या अपने अपनी चीज दे दी, यही प्रहलाद जी ने किया, सच्ची बात है, मेरे तो क्या धर्म पाल दूसरा तो भगवान की बात अच्छी लगती है, अच्छी लगने पर भी ये भगवान की बात बहुत बड़ा है, अरे छोटा है कोई बड़ा है अपना है, छोटा है तो अपना, बड़ा है तो अपना, अच्छा है तो अपना, मंद है तो अपना, कैसा ही वो हमारा हमारा है, हमारी चीज में क्या देखे, दूसरी चीज तो उसकी परीक्षा भी करे, लेना हो तो परीक्षा ही करे, जिसको अपना है अपना ही छोड़ तो सकते नहीं, तो फिर क्या उसमें अच्छा है मंदा है कैसा है, जैसा कैसा हमारा है, असुंदर असुंदर से ही भरोगा, पार्वती ने कह दिया महाराज मैंने तो इस दिल के धर्म लगा दिया, बरकन्या बहुत संसार आ जाओ खड़ा वाला खड़ा पदार मैंने बर बहुत अच्छा समझा है तुम्हारी बहुत बढ़िया बर है, भगवान श्री विष्णु बहुत बढ़िया है, कहते महादेव अवगुण भवन विष्णु सरल गुरु धाम मान ली बात, पर जाको मतलब इसमें काम हमें क्या विष्णु से लेना है बताओ, सुंदर तो आप ही घरे रहो धीरे मजमोज, ये कोई काम का नहीं है। तो संग पहले इसके ब्याह तेरा सुना कि नहीं, पहले ब्याह हुआ था तो अब भाग अब बहुत बात बेचारे बिचारे ऐसा किया कि जाल गूंथ और पीर जाल मर गया, तो अब एक मांग खा भाव खाए, अब भागते खाते रंग रंग जाते हैं एकाग्री घर के नारी खता है ऐसे घर लोह रहेगी तो कोई मकान तो ऐसे लोग इच्छा नहीं कहा बड़ी है बोलो नारे दे के से किसी घर पर सा कैसे बोलाएगी भवन तो हो भिखारी नारद जी बात सुन रही ऐसे ही महाराज क्योंकि पश्चिता बेचारे थे पास कर दी गई हो जहाँ कर पाए नारद जी की तो ये दशा है उनकी बात तू मानती है कि अकल है कि नहीं समझ तो सही तो महाराज मारे अकल नहीं मिलते ऐसे ही हो मैं आप पता क्या समझ लगी भवन बस हो उधर हो ना डर हो डर को माँ चिंता करती है भरा था ये जो बनो तो बभूति वालो बनो बना पधरिया बना सा लोग बीन देख रहे जाओ है गाँव के जाओ बीन देख रहे फूंकार के सामने सरस्वती धर धर कर काज धरे कि कोई जी तो ब्याह देख ही जबराज की धार आई है बरात है बरात चांद जाए मेरे लोग जिन्हें जिन्हें देखा चांद देखा चल रहा है ढाप गया सरत पार्वती कोई विचार नहीं चल रहा है माँ कहती है तेरे को लेकर समुद्र को जाऊं पास हो गिर जाऊं लेकर मर जाऊं ऐसे मैं तो दूंगा मेरी समझे हीरे से गरी पार्वती इन जोगी ना दी नहीं मतलब ऐसे बात जप किए बने मैं तो विचार करनी पड़ी तो ये बात है तो अपने भगवान कैसे मोबाइल नहीं अब सुंदर देख रहे करना है काम क्या भगवान कैसे है सुख देने वाला है दुख देने वाला कैसे ही हो कितना साहस है पार्वती का कितना दृढ़ विश्वास है राम जी अवगुण भवन हाँ जगत सकल गुण धाम बहुत बढ़िया राम जी तो अवगुण भवन सकल गुण धाम है जगत सकल गुण धाम बस जाको मन राम से जगत में सब सुविधा है क्या बैणी माधव जी क्या नाम थे गोस्वामी जी मित्र थे ना बैणी माधव जी चले गए तो राम जी तुलसीदास जी ने लिखा कहा कभी रघुनाथ के रघुनाथ जी के क्या कमी जो सांडी अपनी बान अपना स्वभाव छोड़ दिया वृंदावन चले गए तो बेटे अपने रघुनाथ जी की क्या कमी थी बताओ राजा धीराज है उनको कोई कमी थी जो उस ग्वाली के पीछे गए कहा कमी रघुनाथ की तो सांडी अपनी बान वो कहते मन बैरागी हो गए उसमें बंसी की तौर बैरागर क्या बंसी सुननी जंगली आदि अनुकूल बजाया करते हैं जंगली तो अनुकूल बचाओ शर्म बजा गया अलगुजा तो भेड़ बकरी शरण है बजा गया चरा बजा अनुजा बजा गए अलगुजा समझते मार वही समझ क्या समझे दोनों है दो यहाँ बजा गए जम सा जुड़े हुए नाक से श्वास ले बोक रहे देर अंदर बजा हुए तो भेड़ बकरी चरा हुआ है गाय भैंस उनका काम है तो कोई मिनखाना काम है डरा हुए अब कुछ रघुनाथ जी सब कुछ है, मेरे लेना कोई नहीं है। जो बोलो राजा धीराज को छोड़ कर एक एक गवाही के पीछे फिर है, क्योंकि भीख मांग भाव का है ये बात है भाई। तो हम भगवान के, भगवान हमारे। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2054 15 मार्च 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर थोरा थीनासर बीकानेर में हुआ। राम।